20% rabacie zapłacisz tylko 2608 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 14, sobota, 14 kwietnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. O walucie euro w Lublinie mówili premier i prezes PiS na konwencji wyborczej. Na wspólną debatę liderów PiS i PO zaprosił w Warszawie Robert Biedroń. Historycy szukają dokumentów, na podstawie których można byłoby ustalić pełną listę nazwisk Polaków zabitych na terytorium dzisiejszej Białorusi. 15 tysięcy euro padło łupem złodziei w wielkopolskim Grabowie nad Prosną. Przyjęcie przez Polskę waluty euro było głównym tematem konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że jego partia nie chce wzrostu cen w Polsce, a wzrostu płac, dlatego na dziś jest przeciwny euro. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że większość krajów, która zrezygnowała z własnej waluty, trudniej przechodzi spowolnienia gospodarczej kryzys. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zdecydowaną część swojego przemówienia poświęcił walucie euro. Zwrócił uwagę, że traktat akcesyjny do Unii Europejskiej zobowiązuje do jej przyjęcia, ale nie wyznacza dokładnego terminu. I dlatego można powiedzieć tak, euro kiedyś przyjmiemy, bo takie mamy zobowiązanie, a jesteśmy i będziemy w Unii Europejskiej, ale przyjmiemy wtedy, jeżeli będzie to w naszym interesie. Jarosław Kaczyński doprecyzował, że będzie to wówczas, gdy Polska osiągnie poziom życia porównywalny do Niemiec. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że Unia Europejska jest dobra jako całość, ale wprowadzenie euro jest złym pomysłem. To jedna z przyczyn, podstawowych przyczyn, która doprowadziła do permanentnej stagnacji. Do tego, że mówimy w przypadku Włoch, w przypadku Hiszpanii, w przypadku Grecji, w szczególności Włoch, o utraconej dekadzie. W trakcie konwencji PiS zaprezentowało sylwetki swoich kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Odbędą się one 26 maja. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W Rzeszowie konwencja wyborcza Koalicji Europejskiej. Lider PO Grzegorz Schetyna mówił, że stawką wyborów do Parlamentu Europejskiego będzie przyszłość Polski. Chcemy normalnego, europejskiego państwa. To jest wielki wybór, bo chodzi o przyszłość Polski, chodzi o przyszłość naszych dzieci. I wierzę, że już w maju zrobimy pierwszy krok, żeby tę przyszłość dla Polski wygrać. Z kolei lider Wiosny Robert Biedroń wezwał liderów PiS i PO do debaty o przyszłości Polski. Propozycja padła na konwencji w Warszawie. Wzywam Jarosława Kaczyńskiego i Grzegorza Schetynę do debaty o przyszłości kraju, o tym, w jakim kraju chcemy żyć i, no jak, i na jakich fundamentach budować naszą ojczyznę. Robert Biedroń wyjaśnił, że chodzi mu o debatę o wartościach, na których Polacy chcą budować przyszłe społeczeństwo. Trwają poszukiwania dokumentów, na podstawie których można byłoby ustalić pełną listę nazwisk obywateli II RP zgładzonych na terytorium dzisiejszej Białorusi. Rosyjscy historycy, którzy badają stalinowskie przestępstwa, przygotowali do tej pory biografię 10 700 polskich oficerów zgładzonych w katyńskim lesie i w Kalininie. W serwisie Trójki mówimy o tym w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Trzy tomy Księgi Pamięci zawierającej nazwiska i biografie polskich oficerów zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku przygotowali wspólnie historycy Polskiego Ośrodka Karta i Rosyjskiego Stowarzyszenia Memoriał. Pierwszy tom, zatytułowany Zabici w Katyniu, ukazał się 4 lata temu. W tym roku zostaną wydane kolejne 2, zatytułowane Zabici w Kalininie, pochowani w Miednoje. Franciszkanin, ojciec Ptolemeusz Kuczmik, który pełni posługę kapłańską w Smoleńsku, opiekuje się także polskim cmentarzem wojennym w Katyniu. Katyński jest takim ważnym momentem w historii Polski. Również ujawnienie tej tajemnic jest też jakimś priorytetem dla Polski. Eksperci wskazują, że sowieccy kaci zastrzelili blisko 23 tysiące osób noszących polskie mundury i wziętych do niewoli we wrześniu 1939 roku, po tym, gdy Armia Czerwona napadła na Polskę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 15 tysięcy euro padło łupem złodziei w wielkopolskim Grabowie nad Prosną w powiecie ostrzeszowskim. Dwóch zamaskowanych mężczyzn weszło na teren firmy specjalizującej się w konstrukcjach, obezwładniło portiera i ukradło walutę. Sprawców szuka policja, czynności są prowadzone pod nadzorem prokuratury. Analizowany jest film z kamer zamontowanych na terenie firmy. Ekologiczna torba z Ministerstwa Środowiska. Można było taką dostać na targowisku miejskim w Otwocku. Minister Henryk Kowalczyk mówił, że używanie toreb wielokrotnego użytku przynosi wiele dobrego. Torebki foliowe okazuje się, że najczęściej niestety są torebkami jednorazowymi, to znaczy po jednym użyciu są wyrzucane w różne miejsca. Czasami nie poddane recyklingowi, więc zalegają na składowiskach. Używajmy wobec tego toreb wielokrotnego użytku, bo to będzie na pewno taniej dla każdego, ale też zdecydowanie lepiej dla środowiska.

Radiowy Dom Kultury. 9 minut po godzinie 14. Drugą godzinę zaczynamy oczywiście z Zakopanego. Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Obrzańska. To zespół Rebeka i nagranie Fale, a właściwie, tak, dobrze powiedziałam, liczba mnoga. My jesteśmy w liczbie dwie, czyli Agnieszka Obrzańska i ja, w bardzo ważnym dla festiwalu miejscu. Przegląd filmów o sztuce, który został reaktywowany po przerwie przez burmistrza miasta Zakopane i przez Zakopiańskie Centrum Kultury. I ta lokalizacja już w tej nowej odsłonie wiąże się z przeglądem, ponieważ co tutaj się odbywa? No tak, to jest dobrze, że wspomniałaś o reaktywacji, bo salony marcowe także były reaktywowane. To tutaj znana tradycyjna taka impreza, która kumulowała zawsze artystów związanych z Zakopanem, miała swoje burzliwe dzieje, teraz powróciła i tym razem w ramach Salonu Marcowego 2019 Gielniak Kulisiewicz skoczyła z wystawa pomiędzy inspiracją a improwizacją. To my już nadajemy z przestrzeni, w której dokładnie ta wystawa jest powieszona. My się grzejemy w cieple pracy tych trzech artystów, ale wszystko wie i najlepiej już o tym opowie kuratorka wystawy Lidia Rosińska-Podleśny. Jesteśmy w sali największej Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem i jesteśmy na Salonie Marcowym 2019, gdzie prezentujemy twórczość Józefa Gielniaka, Tadeusza Kulisiewicza, Władysława Skoczylasa. Oczywiście Władysław Skoczylas, wszyscy chętnie przychodzą, bo jest Władysław Skoczylas, natomiast chciałam przypomnieć dwa bardzo też znane nazwiska, nam znane, natomiast może troszeczkę już przez niektórych zapomniane, jak Tadeusz Kulisiewicz czy Józef Gielniak, a ponieważ połączyłam tych trzech artystów, zresztą wystawa nosi tytuł pomiędzy inspiracją a improwizacją, ponieważ to według mnie są trzy wybitne nazwiska grafików polskich, którzy odcisnęli swoje piętno na wizerunku grafiki polskiej ostatniego dwudziestolecia, ostatniego wieku. Zacznijmy od Tadeusza Kulisiewicza. Mierzymy się z rysunkami, mierzymy się z grafiką, natomiast z drzeworytem, bo i Władysław Skoczylas, i Tadeusz Kulisiewicz to są przykłady drzeworytu, najlepszego drzeworytu polskiego. Praca Kulisiewicza, te drzeworyty, to jest okres przedwojenny. Tadeusz Kulisiewicz urodził się w Kaliszu, miasto Kalisz zresztą ogłosiło ten rok, rok 2019, rokiem Tadeusza Kulisiewicza. Mało też, myślę, kto pamięta, no my jakoś w Zakopanem staramy się kultywować tą pamięć. Tadeusz Kulisiewicz mieszkał, i tak jak określił nawet, to była jego miłość życia, miłość od pierwszego wejrzenia, Szlembark. To bardzo niewielka wioska, wtedy drewniana wioska jeszcze przed wojną. Odwiedził ją po raz pierwszy w czasie studiów w roku 26 ubiegłego wieku, jeszcze przed wojną, i zamieszkał wśród tych ludzi w zupełnie prostych, bardzo spartańskich wręcz warunkach. Wynajął góralski dom od rodziny Łojasów, z którymi był bardzo związany. Wybrał tę wioskę i mimo, że był uczniem, bo Tadeusz Kulisiewicz, to jest też taka ciągłość, był uczniem Władysława Skoczylasa i kontynuował trochę tą myśl drzeworytniczą Skoczylasa. Natomiast zupełnie tematycznie byli różni. Władysław Skoczylas zachwycił się mitem, legendą. Tadeusz Kulisiewicz zwykłym, prostym życiem tych ludzi, które no, sam opisywał, że to były naprawdę bardzo trudne warunki życia. Spoglądali trochę ku Tatrom. Wydawały im się bardzo majestatyczne i piękne, ale też owiane właśnie takim mitem, legendą, niedostępnością trochę. Powstawały drzeworyty. Niestety wszystkie matryce drzeworytnicze spłonęły w czasie Powstania Warszawskiego. Myślę, że to też takie było piętno, że Tadeusz Kulisiewicz nigdy potem do drzeworytu nie wrócił. To, co możemy zobaczyć tutaj na wystawie, no to myślę, że to są perełki. Dziękuję tutaj i Muzeum Tatrzańskiemu Zakopiańskiemu, i Centrum Grafiki i Rysunki Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu, dzięki którym mogliśmy te, no już takie bezcenne perełki drzeworytnicze, odbitki drzeworytnicze pokazać. Ale teraz przejdźmy do nauczyciela, klasyka już, Władysław Skoczylas. Tak, właściwie w historii grafiki jest określany jako ojciec drzeworytu polskiego. Tak naprawdę chciał być rzeźbiarzem. Niestety egzema rąk, nie mógł po prostu pracować z materiałami rzeźbiarskimi. Ten drzeworyt to była, myślę, taka tęsknota właśnie do drewna, w które no, nie mógł przeistoczyć jakby w rzeźbę trójwymiarową. Natomiast tworzył obrazy, tworzył płaskorzeźby, bo drzeworyt jest poniekąd rodzajem płaskorzeźby w drewnie. W swoich pracach szukał właśnie takiego odwołania i myślę, że to w ogóle była tęsknota wtedy środowiska w dwudziestoleciu międzywojennym, środowiska tutaj zakopiańskiego, odwołania do formistów. Wiele tych odwołań znajdziemy u Skoczylasa w podejściu technologicznym, w podejściu formalnym. I drugie to jest odwołanie właśnie do tych legend, do tych mitów. Możemy tutaj zobaczyć właśnie pracę o śpiących rycerzach. Drugim etapem jakby w twórczości Skoczylasa to był ten ikonograficzny etap, czyli nawiązanie do scen biblijnych. I trzeci bohater naszej opowieści? Józef Gielniak, najmłodszy chronologicznie, który może nie był związany ani tak bardzo z Zakopanem przez to, że tutaj czy mieszkał, czy był związany ze szkołą. Ja też zrobiłam takie połączenie pomiędzy właśnie tą inspiracją i improwizacją, tym odniesieniem do człowieka i do tego, co jest takie ulotne, nieuchwytne w tych ich pracach. Józef Gielniak urodził się we Francji. Przyjeżdżając tutaj z rodzicami do Polski, okazało się, że jest chory na gruźlicę i większość swojego życia spędził w sanatorium, w Kowarach, a więc te góry też go trochę naznaczyły. Choroba, no niestety, naznaczyła go fizycznie w ten sposób, że poza to sanatorium nie mógł jakby wyjść i przykuty do łóżka, używając... On nie pracował w drzeworycie, to były prace w linorycie. Te detale, które możemy obserwować w jego pracy, to jest, no myślę, że taki majstersztyk, wynikający również z tego, że pracował bardzo cieniutkimi igłami, którymi był często nakłuwany. O takiej swojej historii osobistej opowiada właśnie Józef Gielniak. Te Kowary, to sanatorium, jak ja to nazwałam zresztą w do katalogu, stały się jego taką czarodziejską górą. A ze światem wykreowanym przez tych artystów możemy się spotkać tutaj w Miejskiej Galerii Sztuki. My mierzymy się z tymi wszystkimi pięknymi pracami teraz. To świetna wystawa, tak. Jest to świetna wystawa, no ale z nami już gość. Tak, jeszcze tylko powiem, że Lidia Rosińska, która oprowadzała nas, jest wicedyrektorem galerii, w której teraz jesteśmy, Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem. I warto sama jej jest... szukać, tak. I poprosić o oprowadzanie. Bo chciałam też powiedzieć, że sama jest rzeźbiarką i absolwentką słynnego Liceum Kenara, ale też uczennicą, studentką Adama Myjaka. Zakopiańskie Muzeum Tatrzańskie zostało wspomniane w tej opowieści i to już jest nasza kolejna opowieść. Anna Wendę-Surmiak, dyrektorka Muzeum Tatrzańskiego, jest naszym gościem. Dzień dobry Państwu. Z kolei Władysław Hasior jest jednym z ludzi, którzy w ogóle wpłynęli, wymyślili przegląd filmów o sztuce. Tak wszystko nam się to pięknie łączy, bo przed rokiem to dookoła Hasiora bardzo dużo się działo i specjalna audycja, zresztą Radiowy Dom Kultury z Zakopanego w tej sprawie powstał. Tym razem mamy okazję niesłychaną, bo 130 urodziny Muzeum Tatrzańskiego. Tak, my już jesteśmy dosyć starzy. Jesteśmy jednym z najstarszych muzeów regionalnych w Polsce i też jednym z największych. Co jest ciekawe, to, że to muzeum nie zostało powołane żadnym dekretem ani żadnym rozporządzeniem, tylko to była taka inicjatywa społeczno-towarzyska ludzi, zresztą nie tutaj lokalnych, tylko no, nie bójmy się przyznać do tego warszawiaków właściwie, którzy zachwyceni Tatrami, zachwyceni tutaj kulturą ludową, stwierdzili, że potrzebne jest muzeum, gdzie będą pokazywane, do którego będą zbierane eksponaty tej właśnie kultury góralskiej i gdzie będą pokazywane i będzie też pokazywana przyroda, geologia, kultura tutaj lokalna. I takich kilka osób się skrzyknęło. Na ich czele stanął przemysłowiec warszawski Adolf Scholze i postanowili założyć najpierw założyli Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego, którego celem było założenie muzeum i zostało założone muzeum, które z jednej strony będzie pokazywać i przechowywać te skarby, które tutaj na Podhalu były, a z drugiej strony będzie takim jakby pomnikiem dla doktora Tytusa Chałubińskiego, który przecież był tutaj no, niesamowitą osobą, która bardzo duży wpływ miała na rozwój naszego regionu. I postanowiono założyć Muzeum Tatrzańskie imienia doktora Tytusa Chałubińskiego. Tytus Chałubiński doczekał otwarcia muzeum, które się odbyło w lipcu 1889 roku, ale kilka miesięcy potem zmarł. Natomiast ta inicjatywa rozrastała się. Najpierw muzeum mieściło się w wynajętych dwóch izbach chałupy Jana Krzeptowskiego przy Krupówkach. Potem przeniosło się do swojego już budynku, ale małego i drewnianego, który znajdował się przy dzisiejszej ulicy Chałubińskiego. A tuż przed I wojną światową Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego, które prowadziło muzeum, jednak postanowiło wybudować w centrum wsi duże muzeum, ponieważ kolekcje się niesamowicie rozrastały i Stanisław Witkiewicz, twórca stylu zakopiańskiego, został poproszony o zaprojektowanie muzeum w stylu zakopiańskim, ale w murze. Dlatego, żeby zbiory były bardziej bezpieczne niż w drewnianym budynku. No i tak w środku małej wsi wyrosło duże muzeum. Niestety jego budowa się troszkę przeciągnęła, bo była przecież pierwsza wojna światowa. Potem były dyskusje, że tak powiem delikatnie między Stanisławem, znaczy w tym samym czasie właściwie były dyskusje między Stanisławem Witkiewiczem a Franciszkiem Mączyńskim, który realizował technicznie ten projekt, ponieważ Stanisław Witkiewicz chory już w tym czasie był w Lowranie na kuracji, z której zresztą nie wrócił, bo zmarł w Lowranie. Tam był taki konflikt, jak ma wyglądać to muzeum tak do końca. Panowie nie mogli się porozumieć i w końcu wkroczyła w to Bronisława Dłuska, siostra Marii Skłodowskiej-Curie i ona zrobiła z tym wszystkim porządek. Jakoś panowie się dogadali. Jak zwykle, kobieta musiała zrobić oczywiście, porządek. Oczywiście, tak. I ruszyła budowa muzeum już pełną parą i w 22 roku został otwarty ten gmach, który znajduje się teraz przy Krupówkach, który tak góruje właściwie nad Krupówkami. A następnie w ciągu następnych kilkudziesięciu lat muzeum się rozrastało do tego stopnia, że w tej chwili mamy 11 muzeów i galerii sztuki. No właśnie, bo łatwo się zorientować nawet w tym momencie, że historia Muzeum Tatrzańskiego to wspaniała historia sztuki polskiej także. Dłuższa niż historia po naszej państwowości, po jej odzyskaniu, tak to chciałam ująć. Dokładnie tak, a ilość dobra, jaka kryje się we wszystkich już rozrośniętych filiach, jest nie do opisania, stąd myślę, że będziemy spotykać się jeszcze wielokrotnie. No ale teraz, no właśnie, taka okrągła, długa, duża rocznica, no tak. Nie opowiemy o wszystkim, bo już my zaglądałyśmy w ten program. Patrzymy, co się tutaj dzieje i naprawdę nie ma takiego programu w Trójce, żeby można było wszystkim opowiedzieć. No ale od czego ale możemy zacząć? Ale polecamy się, żeby opowiadać o nas. Adres strony jest na naszej, polskieradio.pl/trójka, więc można zaglądać. Super. No tak, ale to musimy od czegoś zacząć, pani dyrektor. Już w tej chwili możemy warszawiaków oraz tych, którzy przejeżdżają przez Warszawę, zaprosić do Łazienek Królewskich, gdzie na ogrodzeniu od strony Agrykoli prezentujemy 30 bardzo pięknych archiwalnych zdjęć z naszego archiwum. To są zdjęcia tatrzańskie, nie zakopiańskie, ale na tych zdjęciach też są ludzie. Są taternicy, są górale, są narciarze. Właśnie tak te zdjęcia dobraliśmy, żeby też były tam osoby, te, które tutaj tworzyły i naszą kulturę, i historię, i atmosferę. Łazienki Królewskie w tej chwili się stają naszym partnerem. Mamy nadzieję kontynuować w przyszłym roku współpracę. A póki co pokazujemy tą wystawę. A pod koniec... Ta wystawa ma taki zadziorny tytuł, może pani przypomnieć? Tak, ta wystawa ma taki nasz ulubiony tytuł. W góry piękniejsze od Tatr nie wierzę, bo my wszyscy tacy jesteśmy, że jeździmy po różnych górach Europy i świata, ale wracamy w Tatry, patrzymy na te Tatry i myślimy sobie, że są góry większe, są bardziej majestatyczne, ale te Tatry jednak dla nas są najpiękniejsze i najważniejsze. No tak, i zachęcamy oczywiście do tego, żeby zaglądać na wystawę w Warszawie. No ale oczywiście bardzo dużo dzieje się także tutaj. Muzeum Tatrzańskie.pl to jest adres, pod który na pewno warto zajrzeć. Nas jako aspirujące narciarki zainteresował także piąty dzień narciarza. Tak, to jest już taka tradycja, że pod koniec sezonu narciarskiego organizujemy takie popołudnie, wieczór, gdzie mówimy i o starym narciarstwie, czyli o początkach narciarstwa, o narciarstwie międzywojennych. Pięknie sfotografowanym zresztą. Pięknie, tak. Ale też zapraszamy narciarzy, którzy mieli w ostatnim sezonie duże osiągi, albo pasjonatów, którzy niekoniecznie zostali sklasyfikowani w pierwszej dziesiątce w Europie, ale zrobili coś interesującego. To już jest taka tradycja. Przychodzą na te nasze dni narciarza osoby z Zakopanego, ale też przyjeżdżają do nas specjalnie już nasi zaprzyjaźnieni, zwłaszcza narciarze z różnych zakątków Polski. Tak, to my się poprzyglądamy może Dniu Narciarza, no ale to przecież nie wszystko. To nie wszystko. Nie wiem, czy panie też są aspirującymi biegaczkami. A to zależy, jakie biegi. Czy długodystansowe, to na przykład Agnieszka Szydłowska, czy krótko, to na przykład ja. To dla pani dla Agnieszki pani, Obszańskiej dla raczej będzie oferta. W czerwcu organizujemy bieg Hasiora. I ja już nim biegnę. No bardzo prosimy, bo on nie jest bardzo wymagający, bo on jest krótki. To jest dystans 5 kilometrów, ponieważ... A to króciutki. Tak, ponieważ Hasior biegał właśnie na tym dystansie i nawet będąc studentem ASP warszawskiej, został akademickim mistrzem Polski właśnie na tym dystansie. I my, nawiązując do tej tradycji i starając się też, żeby sztuka łączyła się ze sportem, a tu się nam doskonale łączy, bo i sama postać Hasiora, i też to, że start jest w Kuźnicach przy pomniku zaprojektowanym przez Hasiora, a meta jest przy galerii Hasiora, idealnie nam się wpisuje w ten nasz pomysł. No to my mamy to wpisane w kalendarze w takim razie. Ty. Bardzo poproszę. Ja będę za tobą biegła z kamerą wzorem Jana Wierzyńskiego. Pani dyrektor, bardzo dziękujemy za wizytę. Będziemy wracać i będziemy przypominać naszym słuchaczom o kolejnych wydarzeniach i oczywiście polecamy nieustająco stronę muzeum. Anna Wendę-Surmiak, dyrektorka Muzeum Tatrzańskiego, była naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. To nagranie można znaleźć na najnowszej płycie Misi Furtak, pierwszej solowej wydanej pod imieniem i nazwiskiem. A my teraz przyglądamy się premierom teatralnym w skrócie Jannie Budak. A dziś kilka słów o już obejrzanych przeze mnie spektaklach w ostatnim czasie, spektaklach, które godne są polecenia. Pulitzer, nagrody Tony, to mogło oznaczać tylko jedno. Next to Normal to pewniak, produkcja musi się udać. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że musical może być aż tak zupełnie na serio poruszający. Przypomnijmy, produkcja Briana Yorkie i Toma Kitta opowiada o rodzinie, która zmaga się z chorobą dwubiegunową matki i żony, której to powody widzowie poznają w trakcie spektaklu. Wszystko w formie prawie 40 różnorodnych rockowych piosenek. Choć wewnętrzny krytyk kazałby kręcić mi nosem w kilku miejscach, to wewnętrzny widz wyszedł z przedstawienia Jacka Mikołajczyka w warszawskim Teatrze Syrena niezwykle poruszony. Mądry spektakl dla całej rodziny, zwłaszcza dla rodziców z nastoletnimi dziećmi, chociaż na scenie słyszymy też wulgaryzmy, zwracam uwagę. Podobnie jest ze Stowarzyszeniem Umarłych Poetów w Och Teatrze. Temat potrzeby posiadania przez młodych ludzi nauczyciela z pasją, przewodnika, który uczy niesztampowego myślenia zamiast wbijać do głowy, co poeta miał na myśli, wybrzmiewa dziś szczególnie aktualnie. Świetny Wojciech Malajkat i cała młoda obsada. Mamy naprawdę dobrą propozycję, zwłaszcza dla młodszych widzów. Ten spektakl w Och Teatrze. Na koniec warszawskie spotkania teatralne, na których pokazano m.in. najnowszy spektakl Katarzyny Kalwat, Grotowski Nonfiction. Spektakl w formie konferencji naukowej poświęconej reformatorowi teatru pyta o pamięć o Grotowskim. Jego znaczenie dzisiaj w niezwykle lekki sposób zajmuje się legendą wielkiego artysty, legendą, która budzi ostatnio kontrowersje, bo z jednej strony na jej temat pojawia się krytyka, z drugiej dla wielu Jerzy Grotowski ma wciąż charakter niemalże półboga. Spektakl Kasi Kalwat na co dzień można obejrzeć we Wrocławskim Teatrze Współczesnym, gorąco go polecam. A z premier tego tygodnia Teatr imienia Słowackiego w Krakowie zaprasza do Sanatorium razem z Cezarym Tomaszewskim. Turnus Mijani czy Jano to jest przedstawienie, które próbuje z różnych perspektyw spojrzeć na zjawisko życia sanatoryjnego i rzeczywiście zbierając wszystkie materiały odnośnie sanatoriów nie mogliśmy nie zauważyć tego, że wszyscy piszą o tym, że sanatoria są miejscem całkowitego wyzwolenia seksualnego, wręcz tarła i rzeczywiście jakiejś takiej wyzwolonej i ostatniej walki o uczucia, miłość i fizyczne zbliżenie. Dodajmy, że twórcy spektaklu Turnus Mija, a Jani czyja, operetka sanatoryjna, autorkami tekstu są Iga Gańcarczyk i Daria Kubisiak, wprowadzają tu postać Józefa Dietla. To właśnie on kieruje wspomnianym sanatorium. To jest bardzo ciekawe, że mało wiemy o tym, kim był Józef Dietl, mimo że mieszkając w Krakowie cały czas mijamy jego ulicę. Natomiast to jest człowiek, który w Małopolsce tak naprawdę wprowadził całą modę na sanatoria i na higienę. Także mamy postać Dietla i mamy sanatorium imienia Józefa Dietla jako pewien rodzaj spuścizny XIX-wiecznej, do której należy też operetka. Mam wrażenie, że w Polsce operetka jest zupełnie pozbawiona jakiegokolwiek kontekstu, który właściwie ze sobą niesie. No, operetka to jest taka formuła, która wylądowała w jakimś lamusie okropnych, taftowych kiecek i śpiewaków, którzy zupełnie nie rozumieją tego, o czym śpiewają i są całkowicie nie cool. A operetka to jest formuła, która rzeczywiście była bardzo bliska społeczeństwu i ludziom, w przeciwieństwie do Wagnera na przykład w tych czasach. Offenbach tak naprawdę rządził Paryżem i był synonimem Francji. Tak naprawdę Napoleon był zazdrosny i chciał go wykończyć, nie mówiąc o Rosjanach, że jakby najpierw trzeba zabić Offenbacha, żeby zabić to tak naprawdę, jak to społeczeństwo żyje, funkcjonuje, o czym rozmawia, o czym marzy i jak się bawi. I co ciekawe, operetka też bardzo zawsze była związana z seksem, no, z takim wyzwoleniem seksualnym, co nie podobało się Adolfowi Hitlerowi, bo tak naprawdę Adolf Hitler zamknął te wszystkie ustawą teatrzyki ogródkowe i inne i przeniósł operetkę do budynku opery i to był początek końca operetki w sensie takiego żywego, aktualnego materiału. No i w naszym przypadku to sanatorium wydaje się idealną sytuacją dla tych piosenek operetkowych, hitów, szlagierów. Na scenie m.in. Katarzyna Zawiślak-Dolny, Rafał Szumera i Karol Kubasiewicz, a spektakl Turnus Mija, a ja niczyja, operetka sanatoryjna, zobaczyć można w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, oczywiście w Krakowie. To Jannie Budek, a teraz na naszej antenie Rozalia. Yo sentí como crujía antes de caerse al suelo. Ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera. Alguien cruzó. cruzando el pasillo. Malamente. Así sí, malamente. Mira. Malamente. Que toma. Malamente. Y yo. Malamente. Malamente. Se ha puesto la noche rara. Me salió luna y estrella. Me lo dijo esa gitana. Mejor no salí a verla. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí, malamente. Mira. Malamente. Más que toma. Es malamente. Y yo. Malamente. Malamente. Aunque no te bonita, la noche un día. Déjame salve, me ilumine, me guarde y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente. Así sí, malamente. Mira. Malamente. Más que toma. Malamente. Y yo. Malamente. Y yo. Malamente. Más que toma. Tak samo wspaniale brzmi w Zakopanem, w Warszawie, w innym miejscu na świecie Rosalia i utwór Malamente. A w naszym studiu gość, pani Beata Majcher. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury, organizatora przeglądu filmów o sztuce. 22. edycja dzisiaj o godzinie 18 zostanie uroczyście zakończona. No i to jest, myślę, spełniona edycja. Tak, spełniona edycja, można powiedzieć, że druga, retrospektywne. Dwie pierwsze były taką próbą, troszkę delikatnie podchodziliśmy do publiczności, do środowiska, co to będzie. Czy jeszcze pamiętają po przerwie? Czy pamiętają, tak, czy będzie zainteresowanie. Pierwsze edycje spokojne, ponieważ były to retrospektywy, głównie prezentacje filmów twórców o zakopiańskich artystach. W kolejnym roku wspaniała rocznica 70-lecie polskiej animacji i urodziny Andrzeja Wajdy. No i kolejny rok z drżeniem serca, ale w momencie, kiedy napłynęło 160 produkcji, to mówimy, jest dobrze. A w tym roku jest wyjątkowo dobrze, ponieważ oprócz zainteresowania producentów, filmowców, mamy wspaniałe zainteresowanie publiczności. Równolegle odbywa się kilka wydarzeń filmowych i wszędzie tłumy. Przed chwilą pani dyrektor Muzeum Tatrzańskiego z zazdrością mówiła o tym, jak to ludzie siedzą na schodach. To prawda. Sama byłam świadkiem, kiedy wczoraj przed pokazem Księcia i Dybuka już nie można było po prostu wejść, bo naprawdę wszystkie miejsca były zapełnione i chętni odeszli niezaspokojeni, no ale to dlatego, że nie zadbali wystarczająco wcześniej o te bilety. Bardzo duże zainteresowanie to cieszy, ale to nie wszystko, co robicie, bo dzisiaj przegląd się zakończy o godzinie 18:00, uroczysta gala, rozwiązanie konkursu, wręczenie nagród laureatom, ale Centrum Kultury pracuje pełną parą. Tak, no to jest minus tej naszej pracy przy przeglądzie, bo nie możemy się mu całkowicie oddać i już myślami jesteśmy w kolejnych wydarzeniach, za które jako Zakopiańska Instytucja Kultury jesteśmy odpowiedzialni, bo spotykając się z Państwem nie miałam może okazji opowiedzieć o tym, że naszą rolą jest również wspieranie miasta w promocji. I tu muszę złożyć naprawdę duży hołd i podziękowanie wobec władz miasta Zakopane, że rozumieją promocję, tak zwane modne budowanie wizerunku właśnie przez obecność wydarzeń kulturalnych, przez budowanie tej mapy wydarzeń kulturalnych. I to jest świetne i uważam, że korzysta na tym Zakopane. Nie będę już po raz kolejny wspominała o tym, że to nawiązanie do tradycji Zakopanego. Więc tak jak powiedziałam, myślimy już o kolejnym wydarzeniu. Może chwilę wytchnienia, no bo przed nami Wielki Tydzień, ale zaraz potem bardzo, bardzo długi weekend. I ten weekend też wyjątkowy, bo znany już na zakopiańskiej mapie muzycznej i kulturalnej festiwal jazzowy, który też troszkę jakościowo przekształciliśmy w taki projekt Jazzowe Zakopane. Polega to na tym, że oprócz tych wielkich gwiazd jazzowych, które grają na wspaniałych scenach zakopiańskich, do współpracy zaprosiliśmy po prostu całe Zakopane, właścicieli restauracji, lokali, hoteli, i oni przez 10 dni też grają jazz. Także to jest taki nowy projekt Jazzowe Zakopane, czyli jak Państwo przyjedziecie do Zakopanego i nie wejdziecie do kina Soku na przykład, to spokojnie można podejść do lokalu, do hotelu i tam wszędzie też będzie grał jazz. Tak? Tak. Ale pewnie z jakąś góralską też nutą, czy na pewno, na pewno też. To też jest projekt, oprócz tego, że jest to taka oferta muzyczna dla odbiorcy, to co mnie bardzo cieszy, że to taki kolejny przykład partycypacji społecznej, to znaczy tego, że my jako instytucja kultury nie zostajemy sami w tej organizacji, tylko mamy wsparcie lokalnego biznesu, organizatorów życia kulturalnego, to naprawdę daje dużą satysfakcję i radość. To zawsze ważne, żeby ludzie się włączali, bo przecież macie zapewniony przyjazd turystów, prawda? I no, teoretycznie tak. Można byłoby usiąść na laurach i nie przejmować się, bo góry są, turyści przyjadą w góry, będą chcieli zjeść, będą chcieli odpocząć, ale to super istotne, żeby wyjeżdżali z przekonaniem, że nie trafili do miejsca, które traktuje ich wyłącznie w kategoriach właśnie turystów przynoszących pieniądze, ale też oddaje na przykład szansę na spotkanie z kulturą. A co po jazzie? Co po jazzie? No, szereg wydarzeń, ale powolutku będziemy wchodzili i to mam nadzieję, chociaż nie mogę jeszcze mówić o szczegółach, właśnie z Polskim Radiem. Wyjątkowe w tym roku otwarcie sezonu letniego. Zaczniemy w naszej nowej siedzibie. Jak widziałyśmy się rok temu, to jeszcze tej siedziby nie udostępniliśmy publiczności, ale już ją mamy. To Czerwony Dwór, gdzie panie zapewne były, Centrum Kultury Rodzimej, i tam złożymy hołd Stanisławowi Moniuszce pierwszego dnia. Drugiego dnia świetnie będziemy się bawili z Polskim Radiem, z wielkimi gwiazdami muzyki na Równi Krupowej, która jest nowiuteńka, oddana, odczyszczona ze wspaniałymi użytecznościami dla publiczności. Także to wspaniała też inwestycja miasta. No i kolejny dzień znów zapowiada się wyjątkowo, bo to inauguracja znanego już Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Czyli też coś dla ducha. No i czwarty dzień, proszę sobie wyobrazić, nasz ukochany kulturalny Plac Niepodległości, na którym 62 dni kina letniego, wielkie produkcje wielkiego światowego kina. Bardzo dziękujemy za zaproszenie ponowne do Zakopanego. My też dziękujemy za obecność. Zakopiańskie Centrum Kultury działa i oczywiście także ma stronę internetową i tam swoje wydarzenia promuje. Nasza strona polskieradio.pl/trójka przynosi odpowiednie namiary. No i dzisiaj w takim razie do zobaczenia. Czy ma już Pani jakieś przecieki, kto wygrał festiwal, przegląd filmów o sztuce? Czy wie Pani, kto jest laureatem? Wiem, ponieważ jestem członkiem jury. No i czy coś możemy zdradzić, czy trzymamy cały czas tajemnicę do 18? Nie powinniśmy zdradzać, natomiast powiem, że poziom filmów w tym roku był bardzo wysoki. Wpłynęło prawie 125 pozycji filmowych. Po pierwszej selekcji w ocenie jury pozostało 25 filmów, ale kilkugodzinne obrady wczoraj dały naprawdę wspaniały efekt i myślę, że wszyscy i twórcy, i publiczność będą usatysfakcjonowani wyborem. Bardzo dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Właściwie dziękujemy za stworzenie studia radiowego u Państwa w tak pięknym miejscu też wśród takich prac. Beata Majcher, dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury, była naszym gościem. Dziękujemy. Dziękuję, do zobaczenia. You were waiting outside for me in the sun, laying down to soak it all in. Before we had to run, I was always 10 feet behind you. From the start, didn't know you were gone, till we were in the car. Oh, the glory of it all was lost on me, till I saw how hard it'd be to reach you. that would always be light years away from you. Light years away from you. I thought I saw your mother last weekend in the park. It could have been anybody. It was after dark. Everyone was lighting up in the shadows alone. Could have been right there next to me, and I'd have never known of the glory of it all. Was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you. Light years away from you. Light years away from you. Light years away from you. Zespół nazywa się The National i to oni prawie zamykają nasze dzisiejsze spotkanie. Za chwilę jeszcze Mateusz Matyszkowicz, propozycja literacka. My mkniemy dalej w Zakopane. Idziemy trenować bieganie. Tak, i bardzo dziękujemy za to spotkanie w ramach Radiowego Domu Kultury. Agnieszka Szydłowska. I Agnieszka Obszańska. Także w imieniu Michała Margańskiego, Jana Niebudka. Audycję tutaj na miejscu realizował Grzegorz Dąbek z Polskiego Radia Kraków. W studiu w Warszawie Elżbieta Malinowska opiekowała się nami. Nie udało nam się przedstawić wydarzeń w telefonicznym skrócie, które przygotowała Agnieszka, więc na stronie polskieradio.pl/trójka można o tych wydarzeniach poczytać. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia za tydzień po 13. Trójkowy chuligan literacki. Mariusz Koperski z Giełdą Milionerów dzisiaj w chuliganie literackim. Dzień dobry. Dzień dobry. Swoje kryminały mają Wrocław, Warszawa, Lwów, Kraków. Jeszcze wiele miast można wymieniać. Nadeszła pora na Zakopane. Kto by pomyślał, własny zakopiański kryminał? No dobrze, że pan wymienia te miejsca, gdzie dzieją się akcje kryminałów, bo ja od początku wymyśliłem moje książki jako tak zwany kryminał miejski, czyli taką historię, która mogła się wydarzyć tylko tutaj, jest ściśle związana z tym miejscem, z tym, co się tam dzieje na co dzień i jacy są ludzie, jakie są krajobrazy, więc to są rzeczywiście takie inspiracje. Zanim wejdziemy w samą książkę, jeszcze chwilkę o panu, bo urodził się pan w Piotrkowie Trybunalskim, ale stał się pan stuprocentowym Zakopiańczykiem. No, z tym stuprocentowym to górale jest... pana przyjęli? Górale mnie przyjęli bardzo serdecznie, zresztą mam góralską żonę i góralską rodzinę, więc miałem takie dość łagodne wejście w społeczność. Nie ma problemu z teplem w rodzinie? Nie, chyba nie. No, nie odczuwam tego jakoś. Świat, który pan opisuje, ten zakopiański, daleki jest od takiej idylii, którą tworzyli młodopolacy i później ich następcy. To nie jest Cepelia, to nie jest świat chodzących juhasów w góralskich strojach. Wchodzimy tak naprawdę także w wielki świat, także ten finansowy, który przewija się przez kurort. Tak, no, Giełda Milionerów, nie na darmo taki tytuł, to jest jakiś tam cytat literacki, który sobie wymyśliłem, natomiast to też jest metafora na to, co się dzieje w Zakopane, bo Zakopane to jest jednak miasto bardzo dużych pieniędzy. Warszawa czeka na dobry kryminał połączony z historią czyściciela kamienic. Zakopane doczekało się już kryminału z aferą wokół środków na odnowę zabytków. to też jest coś, czym żyję na co dzień, ponieważ to jest temat, który mnie też bardzo interesuje. Jestem notabene członkiem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, więc rozmawiałem bardzo często o tym, co się dzieje obecnie w Zakopanem, jak te zabytki znikają, dlaczego znikają i jak je uratować. Więc historia, którą wymyśliłem, jest taką trochę próbą pokazania, co się dzieje po pierwsze, a po drugie wymyśliłem historię, która mogłaby podsunąć pomysł, jak uratować te zabytki, przynajmniej część z nich. Skoro kryminał, to musi być trup. Ten trup jest Jan Lewcun. Przepraszam, mam nadzieję, że to nie będzie niezręczne, co powiem, ale no jest pan samorządowcem, szefem wielu instytucji samorządowych. No, trupem jest kierownik instytucji samorządowych. Nie sądzę, żeby to miało jakieś znaczenie. No może ma o tyle znaczenie, że Zakopane to tak naprawdę niewielkie miejsce. 30 tysięcy mieszkańców, wszyscy się znają. Jest mnóstwo ludzi, którzy są zaangażowani w różne działalności i tych samorządowców też jest mnóstwo. To są z jednej strony artyści, z drugiej strony samorządowcy. No ja też miałem takie różne etapy w swoim życiu, no zresztą nadal pracuję w samorządzie. Są to postacie bliskie mi i jak gdyby w pewnym sensie zrozumiałe, może dlatego. Ale też jest w pańskich kryminałach coś, co burzy też taki idylliczny obraz, bo wydaje się, że to wielkie zło, wielkie pieniądze, wielka polityka to jest gdzieś u góry, natomiast mikroświaty żyją sobie spokojnie jako te małe ojczyzny, a tymczasem pańska ofiara skrywa za sobą wiele mrocznych tajemnic. Każdy ma jakieś tajemnice, to chyba taki truizm, natomiast no, Giełda Milionerów to jest książka, na pewno książka z tajemnicą, tak od początku ją wymyśliłem. Zakopane to jest miejsce, które tętni życiem, które jest pełne sprzeczności, pełne napięć wynikających z różnych sytuacji, różnych podziałów. Tych podziałów chyba więcej niż średnio w naszym kraju. Nie podoba mi się specjalnie to, że pokazuje się tylko taki lukrowany, pocztówkowy obraz Zakopanego. To nie jest nasze prawdziwe miasto. Tymczasem tam mogło się rozegrać prawdziwe House of Cards. Mogło się rozegrać i pewnie gdzieś tam w jakiejś swojej skali się rozgrywa. Tak jak mówię, to jest jedno z tych miejsc w Polsce, na które wszyscy patrzą, wszyscy zwracają uwagę, co się tam dzieje obok wielkich miast. To Zakopane chyba z tych mniejszych miejscowości jest tą, która interesuje ludzi. Wszyscy znają Zakopane, wszyscy mają swój obraz Zakopanego, no więc ja pokazuję to, jak ja widzę Zakopane, żyjąc tam od 25 lat. Jest trup, jest miejsce zbrodni, a rzeczywiście ta powieść ma wiele cech klasycznego kryminału. Musi być jeszcze śledczy, jest nim komisarz Karpiel. Czy to jakaś próba zbudowania własnego Herkulesa Poirot, takiego skrojonego na miarę Zakopanego? No świetnie, że pan to tak ujmuje, bo to, co na pewno mają wspólnego obaj bohaterowie, czyli Herkules Poirot i Karpiel, to jest ten atrybut tożsamości. To jest coś, co wyróżnia Karpiela. Jest detektywem stamtąd, góralem. Niepasującym może do Zakopanego w tym sensie, że jest też bywa nowoczesny, bywa otwarty, ciekawy świata, ale tak jak Herkules Poirot ciągle podkreśla swoją belgijskość w takim homogenicznym brytyjskim społeczeństwie, no to Karpiel jest góralem. Skonstruowałem go z takich trochę wyobrażeń, trochę doświadczeń o tym, jacy są naprawdę górale. To na zakończenie pozwolę sobie na małą filozoficzną klamrę, bo zaczęliśmy od tego, że rozmaite miasta mają swoje kryminały, nadeszła pora na Zakopane i detektywa zakopiańskiego Karpiela. Zastanawiał się pan kiedyś nad tym fenomenem, że od jakiegoś czasu jednym z wielkich wyrazów przywiązania ludzi do własnej tożsamości, do miejsca, nie do mojej ojczyzny, z której się wywodzą, jest osadzenie właśnie we własnej miejscowości kryminału? Pewnie tak. Dla mnie inspiracją bezpośrednią do tej książki było to, co pisze Marek Krajewski, co pisał lata temu, bo to już jest długa historia Bernharda Mocka.